www.wnl.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Een Rotterdams arrestatieteam heeft twee mannen opgepakt die worden verdacht van de smokkel van 165 kilo cocaïne. Deze partij werd al eerder, op maandag 30 maart, onderschept in de haven van Rotterdam. De cocaïne zat verstopt tussen flessen limonadesiroop. En die zaten in een container afkomstig uit Suriname. De douane ontdekte de harddrugs bij een controle. De cocaïne heeft een waarde van zeker 6 miljoen euro. De Duitse minister Steinmeier van Buitenlandse Zaken heeft zijn collega's van Oekraïne, Rusland en Frankrijk uitgenodigd voor overleg over de uitvoering van het akkoord van Minsk. Het gesprek is maandag in Berlijn. Bij het akkoord in februari kwamen Oekraïne en pro-Russische separatisten een staakt het vuur overeen. En er werden ook afspraken gemaakt die het opnieuw oplaaien van de strijd moesten voorkomen. Een van de twee verdachten die is aangehouden na de gewelddadige dood van een 28-jarige man vrijdag in Breda is de broer van het slachtoffer. Hij wordt verdacht van poging tot moord, maar niet de moord op zijn broer. De 28-jarige Rudy Schout overleed nadat hij op klaarlichte dag bij een winkelcentrum was neergeschoten. Op de plek van de schietpartij werden ook nog een hakbijl en een priem gevonden. En dan het weer. Vanavond lossen de stapelwolken langzaam op. Er zijn heldere perioden en er kunnen op verschillende plaatsen mistbanken ontstaan. Lokaal kan de mist dicht zijn met zicht minder dan 200 meter. Temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen staat ons een warme lentedag te wachten. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva. Vandaag het tweede deel van het Pesachprogramma. Inmiddels is er een deel van het Pesachfeest achter de rug. En zijn we bijna aan het einde van de week van de ongezuurde broden gekomen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het u is vergaan in de afgelopen tijd. Want ik zie nog best veel verwarring voorbij komen in berichten op Facebook of anderszins. En het is ook niet zo eenvoudig om iets wat je jarenlang, en voor mij is dat wel 58 jaar lang, op een bepaalde manier hebt gevierd los te laten, met nieuwe ogen te gaan kijken en ook nieuwe wegen te bewandelen. Hoewel het eigenlijk de oude wegen zijn. Voor mij is het een leerschool waarin ik echt nog een beginneling ben. Maar ik wil het graag leren, want ik ben ervan overtuigd dat God de weg van ons als gelovigen heeft bepaald. En ook blijven nadenken, ook bij nieuwe tradities die ons pad kruisen. Doen wat we in het woord kunnen lezen en bij alles ons afvragen of we hierin ook doen wat onze hemelse Vader van ons vraagt. Of dat we doen wat de traditie, welke dan ook, ons voorschrijft. En natuurlijk gaat er dan echt wel eens een keer iets mis. Maar daar leren we dan weer van voor de volgende keer. Zo zijn we samen op weg, ook in deze week van Pesach. Yeah.

simcha ve'yeshua. Mishena ata me'ir et nishmati, be'ocha me'ir el toch libi. Ruachen, ruachen, shafachta al roshi, v'rikachta et libi. Ruachen, ruachen, shafachta al roshi, v'rikachta et libi. V'rikachta et libi. במבט עיניך כבשת את ליבי, בתור אמיתותיך פדית מחשבתי, בים חסדיך מילאת את רוחי, הצלת את נפשי. ודמך התעזת על משכן ליבי, במים זכים תיהרתני. לב חדש, לב חדש, ורוח חדשה נתת בקרבי. לב חדש, לב חדש, ורוח חדשה נתת בקרבי, נתת בקרבי. כאישה עזובה הייתי לפניך, הסתרת את פניך ממני, אך בחסד עולם, בחסד עולם, קיבצת אני. אך בחסד עולם, בחסד עולם, קיבצת אני. קיבצת אני. במבט עיניך כבשת את ליבי, בתור אמיתותיך פדית מחשבתי, בים חסדיך מילאת את רוחי, ברוב